Akşam bilir karlı dağın ardını, akşam bilir karlı dağın ardını, çeken bilir. derdini. Veren olmaz bizim elin tadını, veren olmaz da bizim elin tadını. Çeken bilir zalimi, yoy yoy da aynı. Hayırlı.